قرآن مختار موردین کو دو مولانا شانمان بادشاہ سے درس قرآن 109 نمبر 61 پمانیری پایان محلہ ڈاگیا چم دمناری جماعت کی 8/8/15/8/2009 کی شعر جدید ملا ویڈیو پتہ یاد ساتھی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ولا يأبى الشهداء أو إنكار دين كوي قوان إذا ما دعوك لا شراو بللشي ولا تسأموا او ما استڑی کی گئی سوستیام کوئی اند دینا تکتبو چتاسو اولی کئی اغیل را صغیرن کوڑا معاملوی او کبیرن یا کلویا معاملوی الى اجلی ترنیٹی داغی پوری ذالکم دارنگی کار ساسو اقصتو دیر زیاد انصاب دی عند اللہ فنزد اللہ تعالی و اقوامو لشہادتی او مضبوط والد دا پارا دا شہادت وادنا او نزدیدا اللہ ترتابو دا چه شک کے باب ریونزائی تاسو الا ان تکونا تجارتن مگر دا کوی سودا حاضرتن لاس پلاسا تدیرونا بینکم چتاسو چلوئی اغیلرا پخپل میانس کی فلیسا علیکم جناحن پس نشتے دے پتاسو بانے سگنا اللہ تکتبو آدھا چونلی کئی اغیلرا و اشہدو او گوان پیشکوئی اذا تبایاتم کلا چی اغسل خرسول کوئی تاسو ولا یضوار را او ضرر با نشیر سولی کاتبونا لیکن کتا ولا شہید او نگواتا و ان تفعلو او کچری کوئی تاسو دا کار فا انہو فسوکم بکم بس یقیناً گناہ پتاسو بانے دے وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ او بویا درکوی تاسو تا اللہ تعالی وَاللَّهُ او اللہ تعالی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ پاریو سیز باندی پویا دے وَإِن كُنْتُمْ أَوْ كَشَرِيَئِ تَاسُوا عَلَى سَفَرٍ فَسَفَرْ بَانْدِي وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او امو نموندو لکن کے فریان نگانا کیک دی مقبودا کبس کڑی شوی ترلاسا کڑی شوی فائن امینا بس کچرے اماندار اگردوی بازوکم باز ساسو بازن بازو لرا فَلْيُعَدِّ الَّذِيْتُ مِنَا بَسَ اَحَوَالَدِكِ آَكَسَ چِ امانت دیار گردول شوی دے امانتہو امانت داغا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ او یردیو کی دل تعالینا ربا چه رب دده ولا تکتم الشهاده او ما پتوی شهادتا گواهی ومن یکتما او آچا چه پتکا دا شهادتا فا این لون یکینن شانداده آسمون قلبو چه گنانگار دیز لدده والله او اللہ تعالی بما تعملون علیم فاغسا چکوئی تاسو پویدے فمخ کی حصاد دی آیت کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی د قرض د لین دین او د معاملو د پارا سو اصول او شرایط بیان کړل. یو دا چې کله د قرض معاملې کوي نو پاره کړم باندې دا کوي چې تاریخ مقرروي ټیم مقرروي جو سڑی لے کرز ورکے نو آغا تریو خاص مقررہ نیٹے پوری ورکوا بلدہ چی اللہ رب العزت ذکر کئی جو لیکن کے بکار دے جہاستا سمیس کی لکل کئی وَلْيَكْ تُو بَيْنَكُمْ قَادِبٌ ساسو میس کے دے یو لیکن کے لکل گئی یو درمگڑے کس او داغت پارا داوکم چے بالعدل پہ انصاب سرا اگا لکل چے آگا کئی چے آگا دے بانصافی نکاروان لی او بیا اللہ تعالی داوکم کو چ اللہ تعالی یو انسان لا تعلیم ورکړی دی کو یا ورکړی دا نو غد لیکلو نه دی انکار نه کوي الله والا کو یا ورکړی دا فال یکتب نو لیکل نه کوي ورپسې دا حکم چې د دې قرض املا او بیان دیلی کن کی تا آغا کس بکی چی چا کرز آغسته دی او دی چی دا لی دا بیان کئی نو دا اللہ نا دیو یاری گی او آغی که دست کامی نکئی اس کم کس چی کرز آغسته دی یا آغا مکمل بشمارن پوئی گی یا چاڑا دے یا بجبا نپوئے گی یا ڈیر کمزورے دے نو فل یوم للولیو بالعدل دا آغا یو رشتہ دار دے دا آغا پا زائبانے بیانو کی او غرد انصاب نکار اخلی او بل دا چې دغه تحریری کم دستاویز چه ده ده ده دو مزید مضبوط والی لپارا پکار دادی چه دو گواهان ده موکی ده حاضر کئی وست شهیدو شهیدینی من رجالکم ستاسو ده نارینو نا دو کسان پا ایبانی گواهان پیش کئی او که حالات داسی وی چه دعا کسان نارینا نمیلاویگی فرجلون و امراتانی یو سڑی او دو زنانا انت ذل احداؤما فتو ذکر احداؤما الاخرى که چریوی زنانا نایریگی نو یو بیبلی تا یادی اس کل چه بده که گواهان ملوث شو او الله رب العزت داو فرمایل چې واستشهدو شهیدین من رجالکم اوس داسې حالات رالل چې گواهان په هغه کې ملوث شو او بیا د هغه نه بعد مسله داسې پیدا شو چې د هغه کې د گواهانو حاضری ضروری ده نو الله وی ولا یا بشهدا او انکار دین کوي گواهان اذا ما دعو کله چې راو بلل شو کله چې معاملې رااله ثم صلی الله علیه سپیشیدګی رااله او پاره کړه دغه دواړو د شهادت ضرورت رااله نو دې انکار نه کوي موکې ته دی حاضرېږي یادا خبره چې سماله دا دستاویز لیکل شي دا پارنوټ یادا استامپ لیکل شي او دا وخت دی کې ګواهان پکاروي او دا کسان چاته د شهادت لپاره وایي نو غي درشي او غیر شهادت کې ګواهی ودو کې یا دا غیر موکی تا حضر شی که دا غیر رو برو دا غیر مخ کی دا سڑه دی بلا دا کرس پیسه وار کی او دا لیکل دی دوارو رو برو دا غیر مخ کیو شی کلن اکلا انسان دا زانسانی دا کاروالی چیه سڑه یا اوز پسه چه کمننو کچهرو تزو اوز پسه چه کمننو استامپ هولدر سا خزو اوس پس چه ده نو سوک با گورو امونگ لولی کل که یا با گواهان راولو بس بره ده خو خدای مونگ وینی کنه نو اللہ تخکاری نو اللہ وی ولا تسامو ماستر ڈکی گئی زانسانی نکار مالی زانسانی نکار مالی بیارت پیچی گئی پیداش چی سمرا پیچی گئی پیداش شده که سمرا خلق منکر شو سمرا پیسالی او معاملی ننستا چی دینو پدا کوٹنو که دی معاملہ بانی پرتی دی چی او معاملہ شوی دا لین دین شوی دی او داغی باوجود چی دینو خلقو انکار کرده او پاغی بانی دی کلونو راستی چی دینو که سمرا روان دی اللہ تعالی وی زنسانی نکار مالی گنا چی تو یرا دا بس دا سکو انتا کتبو دو دینا چولی کئی دا ماملا صغیرنا کوروی او کبیرنا یا لویوی کده لوگو پیسوی کده دیروی کلنا کلا و دیو پینزو روپای جنگ جوڑ شکا دکاندار تاوی دا پینزو روپای دیر اپای سیوالی کلی آوی و خدای دی پویا که دا تاوله دا شده و ایمانه ده وله پا پینزورو بای جنگ شی کلا نا کلا دو وڑه خبره نا دیرلوی جوڑه شی اللہ زکاوی صغیرنا که وڑاما ملوی او کبیرنا یا لویوی علاج لی تر نیٹی دا غی پوری ترائی نیٹی پوری اس معلوم علا شوا کاروباری اثرات دی درابد لگا توجو وار کئی چی اوشی لی کئی تو سڑی دانے اوکر زوری نو کم از کم آغا کس توائی رو را دی خواگورا دا سمال چی دی رجستر کے دی کھاتا کے دا آغا پسی لیکل کے آغا توائی دی خواگورا آغا فکر چی دی آغا انسا دا آغا دستر گوڑان دی آغا تولی کا اکثر دا سیوشی گا نا دکاندار نا سودا اوڑی نو ویزدہ دا اولی کا جی نا سودا دا اکور تا اوڑی یا غرمی تے ٹوک سارے سودا اوڑی آور پس مازی گر لی کی بیا نو میاش بابی بیا جگڑی ویدہ دا سیوا لی کلی دی اگا وینا ما سیوا نی دی لی کلی دا ٹول دا شرعی اصول خلاف پرزی کی گزگا مطلب دا چې دا کر زمرہ آسانه معاملہ نه دا دا سڑے تانا یو دڑیری جوڑی صغیرن او کبیرن کلگا معاملہ بھی یاڑی روی تانا یو پاو چای اوڑی دا غدا چی دوک آسان که مولاڑی ای دوادی خواشا رو رایا ای دوادی خواشا دا در سر گوڑان دی چی دینو آغا دا پسی یعنی دو کسان رو برو دا بسولی گا وعدا میرا بسولی کن صحیح ده کنا شریعت خدا وی کنا مثلا خدا را شریعت اللہ وی صغیرن او کبیرن که دا سودا دا معاملہ دا لیندین دا لگوی یا دیروی علاج لی ترنیٹی دا غی پوری وعلیکم اقسطو عند اللہ دا دیر آدین صاحب خبر دا اللہ پا نزبانی دا دین صاحب خبر دا دیکھیں بین صاحبی نگی کنا جو سڑے دانشی ویلے ود دا دیر آپا دی سلی کلی دی وائے پلانے خود دیزائی کنا پلانے امو داگی دستر گوڑان نی ملی کلی روح ساعت دیزائی نخمینی دلی کلی نو دا دا انصاف خبره دا دا انصاف زگا چه سنگا معاملوی نو آغا سی بلی کلی کی گی او چه رو برو نوی او پش شاوی دا گواهانو پا حضور او موجود گئی که نوی او رو برو نوی آنو آغا با دلازو شاوری او دا با شلی کلی دا خو انصاف نشکنا دا با انصافی شوا اللہ و ایذالکم مقصدو عند اللہ دا دیر آزیاتا دین صاحب خبر دا فنیزا دا اللہ تعالی و اکوامو لشہادتی او دیر زیاتا درست والدے مضبوط والدے دا پارا دا شہادت دا گوائی دا پارا دا گوائی دا پارا سن مضبوط والدے دو گواهان رالل آغایوی آو دی پلانی لا پینزد روپی ورکڑی وی دا کالا دا درو غوی دوارا حدی که ورپسی اسلام روزی پرنوٹ روزی لیکل رو دی آن دادی رو را تا پی دا سخص پلانی نکڑی نو دا آغای گواهانو آغای بیان تا چیده نوما مضبوط والی ملاوش دا آغای دا پارم نا مضبوط والی دی و اقوامو لشهادت او دیر زیادا مضبوط والده لپارا ده شهادت ده گوائی و ادنا او نزده ده اللہ ترتابو دا چه شک با پریونو ده یرم ما چه تالا پینزه زرو پای دار کرده ده که سلور می دار کرده وی ده ما ورهیر دی یر چه تا مالا شپک در روپای را کرده دی که ودی را کرده زما خویر دی شک می ده چی لکل نکرده دی شهادت ده پی نو ده شک گنجاش پیدا نشو دیو معاشره در روغ ساتل دو پارا دیو بل سرا دی کینه او بغض و ویناد او دی دشمنه ای دراتلو نا دو بچکی دو پارا شریعتو سمره احتیاطی تدابیر خودلی دی که چره خلق ده شرعی اصول و ده قواعد و ضوابط و پابند شو او الله را بولیده تا چه انسان تا ده جوان تیرول و پارا که ملارا چارا خودلی ده اغیبان انسان روان شو نو معاشره گی با کلچه چره نرازی معاشره برو غرم معاشره داروانی رو که زمونگ نا پا دی بی اختیاطی بانی کی گی وعدنا او دیرانی زیده اللہ تر تابو دا چه تاسو دا چه شک با پریون دی تاسو الا ان تکونا تجارتن مگر دا کوی سودا تجارت حاضرتن لاس پلاس دا چه لاس پلاس بانی تو دیرونا بینکم چه تاسو چلوی اغیل را پخ پرمیس کی مطلب چه نقد معاملی نقد پا نقدو بانی سوداوی نو پا آغی که دی لیکلو ضرورت نشته چه ها جی داد سلو روپو مال دا چینی را که ها داد سلو روپو خبر تا سلو روپای واره که یا سلو روپو چینی را که و سودا لگا سیوالا د زمکه معاملہ دا د غوا میخه معاملہ دا او ناسه پوجره کې او سودا کې یو دوه کسان کې نه وای کې د شي د اسړې سبا سودا له وتښتي چې دیو ير ما هو غره په دواله کې کنال ویلو ادا بل وای مکو کنه لورم ما درې ټیک شه کم دنو 190000 ویلی دي ادا بل وای نه نه ما دواله کې ویلی اس خبرانو خطا کہا بیا اللہ وی فلیسا علیکم جناحون تو نشتے رہ پتا سبانی سکونا چی معاملات نقدوی اللہ تکتبو آدا چون لکی اغیلرا خوا اشہدو اذا تبایاتم او گواہان پیش کوئی اذا تبایا تم کلا چه سودا کوئی اغسل خاصول کوئی گوان بیاو میں اس کی کہنا وہاں او نن سوار دیسی دیر غیر ضرورت دے زکا اکثر خلق دو سودا نتختی چه تاو تاو جبا دیکھڑے لوئی دا کم دور دے دا سخبر دلا نبی علیہ السلام وئی چه لا دین علی من لا غهد لہو چې دا وعده په باندې وی دا انسان اوسو چې دین نشته دا بی دین انسان دی دا په یو دین په کارو کنه نو چې کله دې دا وعده په باندې نه دی دا اوسو دین نشته دی نه دا بی دین انسان دی اخله کوئی پرې دا سره یادا کم دور دی چې له 70 روپۍ پیدا راځي بس هغه پالا خبره کول غواړي زمای رضمن دا دی ایمان دا مومن او دا مسلمان شیوان دا چه دا سیو کی بی با کی گی دیت نقصان اسی نا دا آخرت نقصان دا اللہ کی و اشہدو او گوان پیش کوئی اذا تبایاتم آکل چه اغسل خرسول کوئی تاسو خسخو تا خواهو غزی دا چه اللہ را تبیلی کا نلیگی و لیکن که ده کتل ده او غدر لیکل کرده دی او تواتا بیاوائی چی کلم آملا پی سلیل رالا او تواتا ویرون لیکل خودی کرده دی او اللہ را تا حکم کرده او نو دا اللہ پا حکم دی کرده دی مجبوره وی دکا چی اللہ وی وَلَا يَا بَا كَاتِبٌ لَا يَا انکار دی نکای لیکن که دی لیکلو نا اللہ را تبیلیو بل اللہ وی ولا یا بشہداؤ اذا ما دو انکار دی نکای گوان کلا چرا ابللشی اس تو تاو ایر ہو را ما میلا را غلی را او ما سر بتا سل دزی عدالت تا بزی نگو یاو را زمال سر فسخا گرمی را او دې دا نه پیدل روان کړې ها هغه د ویرو غړ میراث باندې بسو کان نړورا الله را تنه دی ویلی چې کله راو بالل شي نو راځي با نو خدای حکم نه مانی ها خدای وای کنه او دا به وای کنه چې الله نه دی ویل چې ولا یا بشهداو انکار دې نه کوي ګوان اذا ما دو کله چې راو بالل شي اګه غریب ده زره ټانګه کې او یا به پلان کو چې کین تاسو دا دا خپل کرایو ورکو دا خدای الله حکم دی تا دی ویل چې راځي با نکو اوس نو ورکه کرایو نه دی خدای حکم نه مانی اسینه چې داس ورلندې به شروع کې نو الله تعالی دا غید حقوقم تحفظ کوي ګنه الله دا حقاری چې ما غید حکم کړی دی نو اسے نا چه دا دا کرز ما ملے والا زمار دی حکم نا غلطا فائدہ والی او دا غی تنگول شروع کی چه پا باران او پا سردی او پا گرمی نا دا خوبا دا غوگی نیولے روان کردے اوال تی بیابی نای نا چایز کئی نا پی ٹوڑی خوری اپا دی گرمی کے ازائی پا زائی بانے یا سردی کے کل دا روڈ پا غارا کے نولے او شاید دے کے والا شہادت و گوائیو کی اسلام علیکم زما جانگیری کې لکار دی زما زیدا کې لکار دی زدا نا الله وای ولا یضر را کاتبون zarar ba nashi war ka wala likun gida wala shahid aw na gawata da galo bare pe gida farausa kana ayusa یعنی دا آغا موقع تا دا حاضری دا پارا بندوبس او دا غی دا پارا اسباب پی دا کول دا پتا بانی دی که چره دا سوارلی دا تلوز آیوی دا سوارلی انتظام بولا که کرایا با تخپل ورگی که آل دا که دا دوڑای و خرالی دوڑای با پی خوری از نیا چه تر مزدیگره او گیا او گرده غریب آل دا که ولا يضر كاتب ضرر بنشي رسول لیکن کی دا ولا شهید ان گواتا نته زره خدای نور خلق د لړی غمی ها اغه جال ته کوم ناسی دا غم وسره ای الان کی غل پکاری چې غره دلون کی لوري نه نه غ بلګینو دې رادلون کی نه بغواړي دا غمی وسره و چې کوم غریب بوتله دې نو دا آغا موسرا نشتی آغا چه خواه لسو باج دو باج او دورا تایی وی دوڑای دلتا کیه گی آغاوی خلید غر کا زنه جه کوننو بی سواب روجه در روانی ولی دا نا غصای وی ناوی نوڑای ام نو خورم دی وی زده را خدا نو دی خوشحالشی یه سریا پختون پا مخا کراله پختون یو معامله پختانه پخپل او جراو دیرا او کور کلی گیدر خمیهمان نواز دا دا کیم وی خو کار ناکار بیده چلو شی نو او دیر باز بینیم خلق دا زیخا اکثر خلق آلتی هم خطالان یعنی و یعنیم زده دا سی خیره دینا ساوز یعنی که راشی چه دا جورده چه تحصیل دا بوتره دا و دا سی و که زچ را دی معاملو که اللہ تعالی دینا ساتلیو زه ګورې دا سې کاتو کې نیم تر جړتا الله را بولې دا توای چې ګورې یا ساده ای دا چا نه چې لیکل کړي یا چا چې له شهادت کړه ده اته نه چوس اغلا خام مخا تکلیف ورکه او بازابې د موسمی حالاتو ها پېښې نه دره هم به دغه خیال ساتي دایي خرص خوراګه ده کرای به هم خیال ساتي وائن تبعلو کشری او کتا سودا اکار دا غلی کن کی دا یادی گواتا مو تکلیف ورکا پا باران که دروان کرا دا غریب دلون خوش که پا گرمی که دی حال تنوار تا ادرو لیا دوڑای انتظامی نکه دو بو خیال نساتی کرایا ولی نوار که پازاب کرا دی نو فا این لهم فسو کم بکم بس یکینا ناشان داده چه گناه پا تاسو بانی ده دازی مواردی پا سر دا اللہ بدن دا پوست که ولی دا کار کرده ولی دا سر غریب ازار کرده ما دا حکم دیلا کرده و چه تی ازار آوا اسکتو آج چه یه را زباز پریده سر دا دا د مولانو خبرې دی وای با نو الله وای واتقوا الله دا الله نه او یری گئی دا دا خو جنر انساني حقوق دی دی بخیال سادی دا سه قانون بچی تا نراڑی رو را چه اللہ یو حکمو کی اغی حکم سرام و تعلقہ چه کم مسائل پیدا کی گی دا اغی مسائلو حلوم اللہ تبارک و تعالی بیا خی یو بلا خود یو کسا دا معاملین صفا کل دا پار احکام ذکر کئی نو دا سنه را چه دی یو کس معامله صفا شی او پاغی که نور خلق غریبانان چه دنو اغا پایی که الجاو شی و دقیه حقوقو والی شی نا نا نا چه چه حق پکی اونو والی شی چه در زیاده اونو شی اما مکمل ده انسانی حقوقو پاسداری بگیو شی اللہ وای وای یعلمکم اللہ او پوی آدر کری تاسو تا اللہ تعالی یکینن اللہ دی رخ پوی آور کئی قرآن چه سنگ وی دادی سوگ ویلی شی والله بكل شيء عليم او الله تعالى پاريو سيد باني پوي دي الله پوي دي کنه الله چې څنګه احکام را لېږي نو داسې سو کول شي دا سو کول شي یي ما هډر زیات وسوګ سفر دوران یې سوګ ملاويږي نه شمال علي کلو کې یار له گوايو کې وسوګم یعنی دا امکان کې دې شګنا الله کوی چې دا کار زما ملاوینو لیکل با کوی او شهادتيان وبش کوی او سفر کې روان یو او سوشتره نه چې هغه لیکلو ګیراله یاد دې زاید چې حالته کې سګلی کول غشتره نه نو الله وای وان کنتم علی سفرن او کشری ایتا سوپا سفر باندی ولم تجدو کاتبان او امان منتا لیکن کے لیکن کے رتا ملاو نشو نصبا کی فریحان مقبوضا نو گانا کی دائی کبس کڑ شوی پلاس راستی شوی گانا یو شرائی گانا دا ایو سودی گانا دا گانا دوا کس مالا اس اصلی نای اس رڑے ہوئی چی اللہ خو گانا ویلی نی گانا جائز شو گانا وای بلکل گانا جائز دا خو گانا کما گانا شرائی گانا ما اتا دوارا پلار روانیو پا سفریو زمانا چاجیبو اس کا تخراب شوا دزور روپو دا گڑی زمان پلاستا تا دا زمان رو رپینی سو روپی کار براکا خان سبوتا ہاں دا گڑی والا دا بتوالے او دا بجیب کے خصم بال کی دی اچھے کور دا لارشے نو کور بے کی دی او پلاس بے نگر دی پا دے کے ٹیم کا تلر دینا فائدہ غسل لی دا بنا روائی دا بنا دا پختانو گانا صرف ازمک ای خوا بل سنی دے صرف ازمک گانا کئی بل اس یومنا سیدہ گانا زمائی دتمن دا کما گانا چھ گٹا کئی اغا سودی گانا دا یو سڑی اولا گی دا اغا ویارا مالی اولا گروپای راکا او دا زمائی لس کنالا پٹی دا تا سا گانا دے دا گانا جائز دا خبر پورا ہو رہی خوا سنگا دا گانا تا دا لس کنالا پٹی تا زان دا کابو کو چاہ تا دیا والا کو چی دا بائی پا برخ بانی اخرا دا پنیمہ بانی اخرا دے بانی تا تاوان کا واسطرا چو چی سمال لدے پیداوارو شو دا غین زمائی ساغ تاوان چی دینو اغتیو مباسا باکی چی زمائی کم ایسا کی گی اغمال راکا صحیح دے اغمال راکا اولا یہ تا دا پیو پسل کے 2000 روپئی راو را سے دے دا آغی پٹی نا هغه به د هغه د هغې هغه ل جو سومره پیسې ورکړي د هغې نه به ماینس نه به کټ پنځوس یو لاک روپۍ وې اٹھانوے ہزار پاتې شو. بل کال هغې چې دی نو تا د پنځه زره بل بدل کې پنځه زره آمدن را ورسېد. اوس عزتمند چې دی نو تریانوے ہزار پاتې شو, ست ہزار را ورسېد. یا بدا سی کی یا دا سی چه دا پٹے دا بلکل شاڑ کرو دی خرابی گی چاہتے والا گا چه بھائی دا پہ اجارہ خورا کم اجارہ چه رازی آغا دا پٹی مالک تا لے گا اچھڑی تاوی پلانی لوار کو تا دا آغا صرف دا آغای پہ سو کاتا کہ گانا دے او کن سمرہ اجارہ دی واغستانو آغا اجارہ با دا آغای پہ سو نا کٹ گے. یو ډیر خوله سړیو تاسو شاید دا خبره ما کړې و او دې لوګو مخې کلونو کې هغه یو غاڼه دا څوکړه پنځوس روپو زوم لګیا مو پلانې کاګه وګوره غاڼه کړې دا بلو بده هغه پټه چاته والا کړو پنیو باندې براه باندې یو څلور پنځه پاس لا جوړ شو هغه لاړ هغه سړی دی وی پلانې پټې دی واړو هغه ته ما ته وروره غره پیسې نشته یې پټې دی واړو یې سبانه واړو ما دا پیسې نشه یې تاړه درکما به ما ته خپل پیسې را ورته دي. خلکو یو هو دا د څه وکړل یاو بدای کدا نه نو چې کما روپۍ او کما پیسې او کما دانا تا د دغې کارزو په بدل کې سمرم کو دراوړل دا ټول حرام دی او دا سود دی. ساروی دې غاڼه کړې وې عزتمن دریا ساده دا اغه نه फायदा غسل شدی دا وتاله ناروای ځان زغلې صبر نشي دا سه گاډې وې په گاډې کې سورلي کول وتاله ناروای اما صرف بطور یو نخ و نشانه زن زن قبضه کیده دا جایز دا نور دینه علاوه چیزی دیا تولنا جایز دی پختانو سو چلو که خبر یه شاید چه معنی رایی که دا شینی مونگ پلا پختانو یو بل کار شروع که و دای دا سیبانو نزده که خو سیبانو نزده که دا کار یو سره اولا گی آقا دا دره اولا گروپو گانه او کی شل کناله پټه بای او ته وای ته وتاله په فصل کې تر پنځه منه غنم در کوم دانه دا به جاره شي. ایو کس ما ته وې مرور را تا چې کومه زمکا په جاره کړل په دې طریقا او ته پنځه منه دانه ورکې وې او ما ماته په شل منه کې پرې دي بيدا ما چې بيدا پن په سی ورکړې دي ما دا خبره را دا زمګه ته ما دا بشل مانا کې جاره نه پرې دي اته پنځه مانا کې جاره ورګه نو ما یو خو غاڼه وا حرامه د سودو یو تا ور د حلال رنگ ورګه نو نبی عليه الصلاه والسلام ویلو چې خبردار په دین کې د هلون ځان وساتئ په دې باندې چې رینو مخکینی کومونه الله تبا کړی دي نو تا هله وګړو دا کومه هله حرامه ده چ هغه اله چې باغې باندې ته یو حرام شی چې کوم نه غیر د جواز شکل ورکې یو حلال چې زیات د حرام شکل ورکې هغه حرام ده. دا و اله وکړه دا خو الله ځان د الله عذاب ته چې نه برابر کو. وایین کنتم علی سفرن او کشرې تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبان او امان لیمون دا لگون که پریانم مقبوضا بس گانا که دای پلاس راوست شوی که بسکل شوی فایل امینا نو کچر امان دارو گردائی بازو کما باز ساسو بازن بازو لرا یو پا بل اتبارو کی چهان داوالا اتبار پی کلوی او یو شه چه دنو اغه گانه که خده نور شهادت نشته لیکل نشته او ده به اعتبار کرده اعتمادی کرده او ده اصید به طور امانت ده گانه خده نو الله رب العزت وی فل یو عدل لذی اوتو منا نو حوالد که واپس دیکی اغا کسا چه امانت دار گردول شوه دی امانتا و امانتا داغا دبانی ادبار کرده او گانه و سخی خدا پیسی دی نکر لغستی دی چه کلا دید اغا پیسی واپس کنو دیلی دا گانه واپس کی وردان چهان رو بس وار اخبالا گانه دی خبر ختم شوه الله وی ولی اتاک اللہ او دی علیگی دا اللہ نا رب و چی رب دلده نو خدای نا دیو یاریگی دا دی نو چی دا دی دلمیاد شوا اللہ نا دیو یاریگی اندیو وی ندا خود دی دلمیاد شوا پختانو دا جدا غبرو که لگا کندل چودا که دی دلمیاد دا دا خدای کانون که ندی دا دا چا کانون که جدا سو یقی دیلو انصاب کرده سی انصابی کرده سین صاحبی کرده خلقوی ایر آقا وقتی ارزانی و اپلانی ده سنچرتیس یا تکریر ده ماسا ها ده باشا خان یا سنچرتیس پا آقای که آقا وایی که ده تکریر کرده اوزایی که وچی ایر آقا ده اندوستان اوام چی دین و آقای پا بغاوت بانیول مجبوره شو او هغه د حکومت خلاف چې دینو اجیټیشن او احتجاجونه ولای کوي وای داغه وجلاله چې په ملک بے انصافی او ظلم دی اقربا پروریدا رشوت دی بیمانی دا او ظلم او زیاتې دی او د خلکو د غریبانو استحصال کیږي د دې د وجې نه خلک کې دینو هغه په اجیټیشن او احتجاج کولو باندې مجبور شي دي و دا چه تیر شی نو دا خلکو ایر شی او اغوه تارا دا مهنگایی او دا گرانی تا کم استعمال کرده چه ملک گرانی دا مهنگایی دا او خلکو ای اغوه پینزو رو پایی بانه میخوا اغیه تا مغل گرانی ویلی دی چه سین نوی کنن پختانه چه وای وای اوخ پا کاسیران نو کاسیران نوی کننو دا زکا کنن و دا چه ایر شی چه تیر شی نو بیا ایر شی و یه را پلانه خو خو از خونو سه ظلمه چه کرده اغا دنیا و گوره تاریخ و گوره پتا بر دوله گی و افسوس خدا ره چه ده بس یا ظلم سره اوینه ده بر اغا ظلم ته نهیر شی اغا چه کم ظلم اغای شروع کرده نو اغا خلکو نه اغا ظلم نهیر شو ورن اغایم ده پیرغان نه کم ظلم نده کرده تاریخ و گوره تا چه سجا اغای کرده اتار اصو ستاوانو گوره ده اغای نرستو گوره چه اغای سکره دی او مسلمانانو سره کم ظلمونه کرده دی تا چه اغاو گوره دا بدن نبا دیوینه و تختی چه سمر ظلمه کرده خدا خویر شه دا خلکو دا اغای یا ظلم داو چه دا اغای دا کانونو چه سره با مجبوره و بله به پیسه ورن واقس بله او غا با تنظمه که گانه کرده او آغری با دمر غریب و چه اغس اخا اغس خاص سمر وقتی کنده شپیده کالا دی؟ شپیده کالا نو چه غریب دا اغا با شپیده کالا که ما پیسه رانه دی نو اغا شپیده کالا بول اغا چه دادو مخوره او بیا داغین بعد دی بس دارده شوه بسه دیر دیم مالک شد دا انصافو؟ دا انصافو؟ تپوزه نکم دین اللوی ظلم ببلسی و ډېر لوی انصاف وبګې و ډېر لوی ظالمانو اته انصاف وبګې لوی ظالمانو ډېر پښتانه چې کم ننو په دا باندې د دې نه پاکړي دي دونه نه پاکړي هلي بلغه په دې طریقې باندې په دې ظلمونو باندې سو الله وای ول یتکل او یار دیو کې د الله نه ربو چې رب دې دی ولا تکتم الشهدا او ما پټو شهادت کوم ما ملل چې څه خبر وي او هغه ما ملا سارو برو شوي وا پاره کې بیا ستاسو شهادت ضرورت را لنو هغه پټاوه ما سبه کې شاهد شوي گوا شوي سبه کې شهادت شوي به نو هغه اوس پټاوه ما ځکه دې سره چې نو ډېر له ما ملا خرابيږي دا غیر خرابولو کوشش مکوا الله وای و مَن یکتم او آچا چه پټکان دا شهادت فإن لو آثمنا قلبو بس یقیننا شاندار چی گناہگار دے ازلو دے خبر اللہ چی پٹا دا کنا دے پا خلیبانی وائینا اللہ وی دے ازلو بولا اسی زمان زکا چی دے ازلو دے گناہ ہوگا آگا کا خبر اونکڑا آگا رشتی آئی اونوی دے وجہ نا علماء بانی دے ازی مواری دا چونکہ دا علم دا قرآن سنت دا شریعت دا احکام و مسائل دا حق دا غزلو معصو کی وی اللہ ویلی دیکن مخی چونو بای سپارا خدمی دا سوی ومن ازلمو ممن کتما شادتن عندهو من اللہ او سوک دے دیر غر ظالم دا اچانا چپٹی که علم اشادتا گوائی چود زہاد طرفا دا اللہ نا دا شریعتا و دا قرآن سنت علم و سخو اغیر خلقو نا پٹکو فَإِنْ لَهُ عَاصِمُنَا قَلْبُ یقینا شان دا دے گناہگار دے ازل دا دزلی گناہگار دے دی وجی ظاہرن خود دیخ کلے وازلی گناہگار دے اللہ ویدنا غر ظالم نشتے ومن ازلمو سوک دے دیر غر ظالم ممن دا چانا کتما چپٹی کا شہادتن شادتا عندو من اللہ چود سار طرفا دا اللہ نا جو دائی جو صاحب وے ویچی پا دی الفاظ دی لگ دی زور وانو چو چو من ازلمو او سوک دا دیر غد ظالم نمہ واتا یولی چی لکا دا قرآن و دیس فیلم مستخی و غفت کی نبا دیر ظالم نی ویر جلوانی دیر نو ما خیر ده تا ما خفا که کانه ده اللہ تعالی خبره ده نو و آخر تبی ولی خفا که گی سچل ده آخر وی نا یارا منگا سیوایو ما خبر ده ده چی ده اللہ خبره ده نو بس خفا که گا پی ما فکار داره سکمه وی اغا پورا گل بکار دی چا چی ده شهادت ده گوائی ده پویا پتا گرا فا این لهو آسمون قلبو یقینا شاندار گناہگار دے زلزل واللہ بما تعملون علیم او اللہ تعالی پاغسا چکوئی تاسو پویا دے اللہ وی مخلوق نو معاملہ پٹا گیا نو مانے خونش پٹولے اللہ وی گا سورت ختم دے اور بسی تاتمد سورت دا انشاءاللہ تعالی گو بیا مخ کے درس کیوا یو الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله خاص الله تعالى لردي ما هغس في السماوات جديبا اسمانونك وما في الأرض وهغس جديب ازمكك وإن تبدو كشريخ كارك ويتاسو ما غصا فی انفسکم چی دی پا نفسنو ساتو کی او تخفو یا پتوی حغیل را یو حاسبکم حساب بو کی دتاتو سرا به اللہ فاغی سرا اللہ تعالی فیغفرو نبخن باو کی لمن یشاؤ او چاہتا چخو خیشی ویعذبو من یشاؤ او سزابا ورگی چاہتا چو غواری واللہ او اللہ تعالی غلا کل شئین قدیر فاریو سیدا قدرتا لرن کے دے آمن الرسولو ایمان روڑ دے پیغمبر بما پاغسا انزلا الیہ چراولے کے لئے شودتا من ربی تطرفا درب ددنا والمؤمنون او مؤمنانو کلن طولو آمنا باللہ ایمان روڑے دے پو وحدانیت دا اللہ تعالی وملائکته او پا فرشتو دا وکتبی او پا کتابونو دا ورسولی او پا رسولانو دا لا نفرقو جدائی نراولو منگا بینا احدینا پمیزا یوتان کی میر رسولی دا پیغمبرانو داغنا وقالو اویدئی سمیعنا چواوری دا منگا واتوانا او امن المنگا غفرانکا بخنا وارو دتانا ربنا ای رب زمونگا و ایلیک المسیر او خاص تاتا گردی دل دی لا یکلف اللہ تکلیف نگدی اللہ تعالی نفسنا بیسیو نفس باندی الا وسعا مگر پانداز دا تاکت دا لا دید نفس را بدلی ما داغا ملونو کسبتا چوکل دا والیا او دا پدی نفس بانی زیمواری مکتسبتا داغا ملونو چدا کڑی دی ربنا ای رب زمونگا لا تو آخذنا منیسا مونگا ان نسینا کچری ایرشی زمونگا یا پاتیشی زمونگا او اخطانا یا خطایوشی زمونگا ربنا ای رب زمونگا ولا تحمل علينا او ما باركوا بمونباني اسران بوجا كما حملته لك سنگا چه باركل ديو على الذين فاكسانو من قبلنا چو بخواد مونگنا ربنا یا رب زمونگا ولا تحملنا او ما کیگدا پا مونگ باندی ما آغس لا توا قتلنا بی چنشت دے طاقت مونگ لرا داغی وافو عنا ما فیوکا مونگتا وغفر لنا بخنوکا مونگتا ورحمنا رحمك بمونگ باندی انت مولانا تیکار ساز مونگا فانصرنا بس غلب راکا مونگا امدادو کا زمونگا علی القوم الكافرین پا قوم منکرینو باندی سورت بقرہ سلور حصیوا پاول ایسا کی اثبات توحید اللہ تعالی او پائی کے دری بابونو بیا داغین آباد دوی مئیسا شروع شوا کل من کان عدو والی جبریل پائی کے صداقتو دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی رسالت نہ اعتراضات دی اہلی کتابو و رسالت دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام او داغی جوابو نو شو بیا داغین آباد حادرے مجیسا شروع شوا پا مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ او پاگی کے اغلس اصول بیان کرل دپارا دا تہذیب الاخلاق دا مجاہدینو او داغین بعد بیا دپارا دا اصلاح دا ملک سلور شرائط بیان کرل او بیا داغین بعد اغا مسالہ شروع کرل چپ کم مسالہ دا اللہ تبارک و تعالی هاد دین پا دپارا دا جہاد وا او پاگی کے مسالہ دا حج شروع کلا تنویرن بطور روشنائی پا مسالہ دا جہاد بانی او دارنگی پاگی کے غاتل سا حکام دپارا دا اصلاح دا کورنی بیان کل او د مجاهدین او د حاجیانو هغه دوه جسمونه ذکر کړل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة دا داینا سلورم ایسا شروع شوا ها پا مسالا ده انفاق بی سبیل اللہ چه جهاد اسی نکی گی داغی ده پارا مالوم خرش کوئی مال با خرش که ده اللہ تعالی ده دین ده پارا چه ده اللہ ده دین ده پارا جهاد کی جهاد با که چه مسالا ده رسالت آقا دنیا کی خورشی او پیغمبر چه اللہ را لگلو نو دخپل توحید بیان ویرا لگلو او پا سورت کے سلور دایا داور توحید وا رنبی دلوانی یا ایوہ الذین یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون او پا غیبانی بینزه دلائل اقلی ذکر کرو او بیادویم دل و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او پاغیبانی ات دلائل اقلی دمخ کنا پتر کئی سرا پدریم دلبانی داور توحید آیت الکرسی کی او پا غیو آیت کے اول صفات دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کرو پس لورم ظلبانی دید اے داور توحید ذکر کئی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ لِلَّهِ خَاسَ اللَّهِ تَعْلَى لَرَدِي مَا غَسَ فِي السَّمَاوَاتِ جِدِ پَاسْمَانُنُ كِي وما فی الارض و آس چی دی پزمکا کی یکینن چی دا عرص دا اللہ دی چی دا عرص دا اللہ شو نو پدی بانی اختیار دیو اللہ چلی گی او په دې کې الله تعالی بل چاله اختیار نه دی ورکړي دا هر څه د الله دی او په دې کې الله چاله برخه نه دی ورکړي دا هر څه د الله دی او په دې باندې کنټرول له الله تبارک وتعالى دی دا هر څه د الله دی او په دې باندې اختیار دی او الله تعالی دی او په دې کې الله بل چاله اختیار نه دی ورکړي د دې ټول عرص مالک الله دی او دا ټول الله تبارک وتعالى ملکیت دی